สำหรับวงเงินต่อบัตรกำลังพิจารณานะคะว่าจะใช้ระหว่าง 2,000 บาทหรือ 4,000 บาทนะคะและคาดว่าจะใช้เงินรวมตั้งแต่128ล้านจนถึง256ล้านบาทค่ะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะพบว่าส่วนใหญ่ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ค่ะซึ่งทางกระทรวงพลังงานกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาว่าจะดำเนินการช่วยเหลืออย่างไรแต่ว่ารายละเอียดทั้งหมดนี้นะคะถือเป็นข้อสรุปเบื้องต้นที่จะต้องนำมาปรับรายละเอียดบางเรื่องและการกำหนดวงเงินที่จะใช้ต่อบัตรให้ชัดเจนอีกครั้งหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการนำรายงานเสนอต่อกระทรวงพลังงานเพื่อประกาศเป็นนโยบายต่อไปค่ะโดยบัตรเครดิตพลังงานนี้ก็จะใช้เหมือนกับบัตรเครดิตทั่วไปนะคะคือใช้ก่อนจ่ายทีหลังและได้ส่วนลดพิเศษค่ะแต่จะเป็นเท่าไหร่ก็จะกำหนดอัตราอีกครั้งหนึ่งซึ่งแหล่งเงินทุนในโครงการนี้ปตท.จะเป็นผู้จัดหาและกระทรวงพลังงานจะเป็นผู้ค้ำประกันค่ะคาดว่าโครงการนี้จะช่วยลดภาระให้รถแท็กซี่และรถตู้สาธารณะได้ค่ะสำหรับรถแท็กซี่ LPG ที่ขึ้นทะเบียนไว้เพื่อขอเปลี่ยนเป็น NGV นะคะในช่วงที่เปิดรับสมัครก็ยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมค่ะเพียงแค่ที่จะรอให้มีการประมูลอุปกรณ์ติดตั้ง NGV ให้แล้วเสร็จก่อนนะคะแล้วก็จะเปิดรับสมัครแท็กซี่ในส่วนที่เหลือให้ครบ 15,000 คันตามโครงการที่ได้กำหนดไว้ในรอบแรกค่ะเราไปกันที่ TOT นะคะซึ่งจะเปิดตัวบริการอินเทอร์เน็ตทีวีหรือ IPTV ค่ะซึ่งทาง TOT บอกว่าจะเป็นบริการเสริมดึงดูดลูกค้าอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบรนด์ของบริษัทโดยจะเปิดเป็นบริการทางเลือกให้ลูกค้าที่ต้องการความคุ้มค่าในการใช้งานเพราะว่าเทรนด์ของการชมทีวีแบบ HD กำลังมาแรงแม้แต่นะคะแนวโน้มของสื่อโฆษณาก็ยังใช้กับกลุ่มนี้นะคะมีงบประมาณที่สูงขึ้นIPTV เป็นบริการที่ TOT นะคะจะให้การบริการกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะคะก็จะได้แก่ลูกค้ากลุ่มองค์กรที่ต้องการมีช่องทีวีเป็นของตนเองแต่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีค่ะส่วนบริการของกสทก็จะเข้าไปสนับสนุนระบบทั้งหมดลูกค้าเพียงแค่ผลิตคอนเทนต์เท่านั้นคาดว่าลูกค้ากลุ่มแรกๆก็จะเป็นองค์กรภาครัฐที่ต้องการสื่อสารข้อมูลโดยตรงกับประชาชนนะคะการเปิดตัวของ TOT นี้นะคะก็จะเปิดตัวในรูปของ CAT Channel เป็นทีวีดิจิตอลนะคะในรูปแบบIPTV ช่วงแรกจะเปิดให้บริการ11ช่องก่อนที่จะขยายเป็น100ช่องในอนาคตค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะที่ได้เกิดขึ้นมาบ้างแล้วในบ้านเราแล้วก็อยู่ในกระแสที่กำลังมาแรงนะคะคุณผู้ฟังคะช่วงหน้าเราจะพบกันในช่วงของหมุนตามเศรษฐกิจและสังคมค่ะแต่ว่าช่วงนี้ให้คุณผู้ฟังรับฟังเพลงจากพลพลกันชื่อเพลงว่ากอดหน่อยได้ไหมและอีกเพลงหนึ่ง POI Point ค่ะชื่อเพลงว่าฉันเจ็บค่ะ เมื่อเธอไม่อยู่หรือฉันต้องไปในความเคลื่อนไหวบางครั้งก็มีคิดมากไปบ้างก็เพราะว่าห่วงเมื่อเราต้องหาเวลาอ้างว้างอยากรู้ว่ายังมีเราไม่ใช่ว่าห่วงเสียงพอให้เหงามันคลายปลอดโลกมันกว้างปลอดทางมันแสนไกลจะอยู่ตรงไหนไม่เหมือนที่เรามีเราไม่ใช่ว่าหัวแต่เหงาอยากให้เข้าใจด้วยคำว่าคิดถึงอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งให้ใจได้อุ่นใจอยู่ห่างขนาดนี้คิดถึงกันบ้างไหมกอดบ่อย จเธอเหงาเหมือนกันขอเพียงใกล้ใจแม้จะไกลกันระหว่างทางฝันยังน้อยฉันยังมีเธอเติมใจไม่นานจะมาเห็นหน้าใกล้ๆจะกอดเธอไว้ให้เหมือนกอดแรกของเราแต่ว่าตอนนี้มันเหงาอยากให้เข้าใจฟังอีกสักครั้งหนึ่งให้ใจได้อุ่นใจอยู่ห่างขนาดนี้คิดถึงกันบ้างไหมกอดบ่อยๆได้ไหมถ้าใจเธอเหงาเหมือนกัน ที่ได้มาแต่ก็ยังมีใครอีกมากมายมันเลยตัดสินใจที่จะต้องยอมแพ้พูดคำว่าจบกันทั้งที่รู้ว่าเจ็บเธอทำเป็นเหมือนฝันเอาความจริงก็มีแต่ฉันเอง ที่ต้องมานั่งเสียใจ เคยคิดมากคิดมากเรื่องเธอทุกวันแต่ตอนนี้ไม่อยากไม่อยากก็แค่เลิกกันฉันเจ็บเธอก็คงไม่เจ็บด้วยใช่ไหม ฉันเจ็บ เธอไม่เคยจะแค่มันด้วยซ้ำก็อยากจะรู้สึกและทำแบบที่เธอทำแต่มันทำไม่ไหว ฉันเจ็บ คนที่เจ็บก็คือคนที่รัก เธอ ก็ไม่ได้เป็นคนประเภทนั้นเป็นเรื่องผิดที่ทนเธอได้ไม่นานแต่มันทนไม่ไหวรักหรือไปเสียใจเท่ากันการจะบอกเลิกใครไม่สนุกหรอกนะถึงฉันจะทนไหวก็ไม่ใช่ทุกอย่างคำว่าคนรักกันสำหรับฉันกับเธอมันสวนทาง ที่อยู่กันเพื่ออะไร เคยคิดมากคิดมากเรื่องเธอทุกวันแต่ตอนนี้ไม่อยากไม่อยากก็แค่เลิกกันฉันเจ็บเธอก็คงไม่เจ็บด้วยใช่ไหม ฉ ัน เจ็บ เธอไม่เคยจะแค่มันด้วยซ้ำก็อยากจะรู้สึกและทำแบบที่เธอทำแต่มันทำไม่ไหว ฉันเจ็บ คนที่เจ็บก็คือคนที่รัก เธอ ก็ไม่ได้เป็นคนประเภทนั้นก็อาจเป็นเรื่องผิดที่ทนเธอได้ไม่นานแต่มันทนไม่ไหวรักหรือไปเสียใจทั้ง ที่คือความจริงคือเธอไม่จริงใจจะทำยังไงจะทำยังไงก็ไม่ได้ใจจริงการที่ต้องรอเธอให้เธอมีใจจริงจะจริงไม่จริงฉันก็ไม่รอ ฉันเจ็บเธอก็คงไม่เจ็บด้วยใช่ไหม ฉ ัน เจ็บ เธอไม่เคยจะแค่มันด้วยซ้ำก็อยากจะรู้สึก และทำแบบที่เธอทำแต่มันทำไม่ไหวคนที่เจ็บก็คือคนที่รักเธอก็ไม่ได้เป็นคนประเภทนั้นก็อาจเป็นเรื่องผิดที่ทนเธอได้ไม่นานแต่มันทนไม่ไหวและทำแบบที่เธอทำแต่มันทำไม่ไหวคนที่เจ็บก็คือคนที่รักเธอก็ไม่ได้เป็นคนประเภทนั้นก็อาจเป็นเรื่องผิดที่ทนเธอได้ไม่นานแต่มันทนไม่ไหวรักหรือไปเสียใจเท่ากัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญร่วมบริจาคในการจัดทำส้วมกระดาษเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาบัญชีเงินสวัสดิการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรีเลขที่453-1-35110-1ชุดละ100บาท1ชุดประกอบด้วยส้วมกระดาษถุงดำและกระดาษทิชชู่ผู้มีจิตศรัทธาสอบถามข้อมูลที่02-549-4990-2หรือที่081-934-6914ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ คุณผู้ฟังคะกลุ่มนักรณรงค์ได้กล่าวเตือนว่าทัชมาฮาลอาจจะพังทลายลงได้ภายในเวลา5ปีถ้าหากไม่มีมาตรการป้องกันใดๆโดยสถาปัตยกรรมแห่งความงามที่สวยที่สุดในโลกนี้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำยมุนาในเมืองอัคราค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชื่นชมความงามจากทั่วโลกประมาณ4ล้านคนในอดีตนี้ทัชมาฮาลถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นหรือสิ่งสกปรกซึ่งมาจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่โดยรอบนะคะพบว่าสิ่งก่อสร้างที่เป็นหินอ่อนอายุ358ปีเริ่มก่อให้เกิดรอยร้าวให้เห็นได้ชัดในหลายจุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่เป็นหลุมฝังศพค่ะในขณะที่หอสูงซึ่งเดิมถูกออกแบบให้เอียงออกจากอาคารเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้มันพังลงทับสุสานเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแต่ปัจจุบันพบว่ามีการเอียงตัวมากขึ้นกลุ่มนักรณรงค์ซึ่งประกอบไปด้วยนักประวัติศาสตร์นักสิ่งแวดล้อมและนักการเมืองได้กล่าวว่ามันใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปถ้าหากว่าไม่ได้รับการแก้ไขในเรื่องของความเสี่ยงทัชมาฮาลอาจจะพังลงภายในเวลา 2-5 ปีค่ะนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าแม่น้ำยมุนาที่อยู่ใกล้ๆกันกำลังแห้งลงทีละน้อยและโครงสร้างและฐานรากอาคารเดิมที่ทำจากไม้เริ่มผุกร่อนทั้งนี้ทัชมาฮาลถูกสร้างอยู่บนเนินเตี้ยๆซึ่งเบื้องล่างเคยเป็นแหล่งตาน้ำค่ะและยังตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนาอีกด้วยนะคะซึ่งปัจจุบันระดับน้ำค่อยๆลดลงทีละน้อยซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้สร้างในสมัยนั้นคาดไม่ถึงนะคะเพราะอาจจะเกิดจากการที่นำน้ำไปบริโภคมากเกินไปจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของอินเดียค่ะหากว่าแม่น้ำยมุนาเป็นแบบนี้นะคะก็คือค่อยๆแห้งลงไปทีละเล็กทีละน้อยทัชมาฮาลที่ถูกได้รับเรื่องให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี1983นะคะก็คงจะมีชะตากรรมที่ไม่ต่างกันนักนะคะนั่นก็คือการพังทลายลงมาค่ะแต่อย่างไรก็ตามนี้นะคะก็ได้มีการกล่าวเตือนนะคะโดยกลุ่มนักรณรงค์ค่ะคุณผู้ฟังคะทัชมาฮาลนี้สร้างโดยสมเด็จพระจักรพรรดิชาญฮันค่ะในปีคริสตศักราช1632จนถึง1653เพื่ออุทิศให้กับมุมตัสมาฮาลมเหสีของพระองค์ที่เสียชีวิตเพราะคลอดโอรสองค์ที่14ค่ะนอกจากนี้ทัชมาฮาลยังถูกพิจารณาให้เลือกเป็น1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคใหม่ค่ะเราไปกันที่อีกข่าวหนึ่งนะคะคงจะเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่เป็นคอกาแฟทั้งหลายค่ะเพราะว่ากาแฟนี้นะคะสามารถป้องกันผิวจากรังสีอัลตราไวโอเลตและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งผิวหนังจึงทำให้ผู้ผลิตครีมกันแดด ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศอเมริกาได้ยืนยันผลวิจัยนี้นะคะโดยให้หนูทดลองกินน้ำผสมสารคาเฟอีนที่อยู่ใต้หลอดไฟที่มีรังสีอันตราไวโอเลตและเปรียบเทียบกับหนูทั่วไปค่ะพบว่าหนูที่กินน้ำผสมสารคาเฟอีนมีความเสี่ยงที่จะมีแนวโน้มเป็นโรคมะเร็งผิวหนังน้อยกว่าค่ะซึ่งจากการวิจัยนี้นะคะทำให้ผู้ที่รับประทานกาแฟนะคะมีแนวโน้มที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งผิวหนังที่มีสาเหตุมาจากรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดดน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ดื่มค่ะนอกจากนี้แล้วกาแฟยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่2ที่เกิดจากภาวะที่ร่างกายไม่ตอบสนองต่ออินซูลินที่ไหลเวียนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะส่งผลให้มีระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้นโดยศาสตราจารย์แฟรงค์ฮูผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดวิจัยชาวอเมริกัน 193,000 คนที่ดื่มกาแฟมากกว่า 6-7 แก้วต่อวันและพบว่ามีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่2น้อยกว่าผู้ที่ดื่มกาแฟวันละ 4-6 แก้วต่อวันค่ะและเสี่ยงน้อยกว่าผู้ที่ดื่มกาแฟ2แก้วต่อวันแต่ทั้งนี้งานวิจัยนี้ไม่ได้ควบคุมปัจจัยที่แตกต่างทางเพศน้ำหนักตัวและถิ่นที่อยู่นะคะกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะคุณผู้ฟังคะโดยสารต้านอนุมูลอิสระนี้มาจากหลายแหล่งสารอาหารซึ่งถ้ายิ่งบริโภคได้หลากหลายนะคะก็จะยิ่งดีค่ะโดยผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยสคานตันในรัฐเพนซิลเวเนียพบว่าถ้าหากว่าคนที่ดื่มคาเฟอีนนะคะกลัวว่าคาเฟอีนจะส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นก็หันมาดื่มกาแฟที่ไร้คาเฟอีนได้ค่ะเพราะว่ากาแฟที่ไร้คาเฟอีนก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นกันค่ะผ่านไปนะคะสำหรับ2ช่วงของรายการหมุนตามเวลาช่วงหน้าพบกับโลกของเด็กและเยาวชนค่ะได้มีการจัดทำโครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ค่ะคุณผู้ฟังคะนางสุกุมลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวว่าจากการที่หอภาพยนตร์ได้จัดทำโครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี2554เป็นครั้งแรกของประเทศไทยนั้นขณะนี้คณะกรรมการพิจารณาขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์จำนวน25เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือการต่อสู้ของกรรมกรหญิงโรงงานฮาร่าเรื่องของช้างเรื่องทองปานเรื่องทวิภพเรื่องโทนภาพยนตร์เรื่องนิ้วเพชรภาพยนตร์เรื่องน้ำท่วมกรุงเทพบันทึกเหตุการณ์6ตุลาผีต้องเหลืองผีเสื้อและดอกไม้แผลเก่าพระเจ้ากรุงสยามเสด็จถึงกรุงเบิร์นพระเจ้าช้างเผือกพระราชพิธีเฉลิมกรุงเทพมหานครและพระราชวงศ์จักรีอันประดิษฐานมาครบ150ปีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระจุลปกเกล้าเจ้าอยู่หัวภาพยนตร์เรื่องไฟเย็นประมวลภาพเหตุการณ์สูญเสียพระเอกผู้ยิ่งใหญ่มิตรชัยบัญชาภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกทุ่งรัฐประหาร2490โรงแรมนรกโรงบุญมีระลึกชาติภาพยนตร์เรื่องลูกอีสานภาพยนตร์เรื่องสุดสาครภาพยนตร์เรื่องอนุทินวีรชน14ตุลาและภาพยนตร์เรื่องอัศเจรีค่ะโดยนายโดมสุขวงศ์ผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ได้กล่าวว่าทางหอภาพยนตร์ได้จัดทำโครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติค่ะและได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็ได้แก่ภาพยนตร์ที่มีคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ความทรงจำสังคมศิลปะค่ะทางนี้เพื่อประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้และสร้างหลักประกันว่าภาพยนตร์ที่สมควรเป็นมรดกของชาตินั้นจะได้รับการอนุรักษ์อย่างทันการถูกต้องเหมาะสมและยั่งยืนและจะได้รับการจัดเตรียมไว้บริการให้สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าอย่างสะดวกและแพร่หลายด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันอังคารดิฉันมีข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะโดยทางอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ร่วมกันคิดและสร้างเครื่องบรรจุทรายกึ่งอัตโนมัติที่อาศัยแรงงานคนเพียงแค่2คนก็สามารถบรรจุทรายได้ถึง 7-14 ถุงต่อนาทีสำเร็จนะคะและการขนย้ายสะดวกใช้ได้แม้ไม่มีไฟฟ้าค่ะ